Book 2 37 37 37 في الطريق Úton útközben Úton útközben هو يسافر بالموتورسايكل Ő motorral megy. Ő motorral megy. هو يسافر بالبسكليت. Ő biciklivel megy. Ő biciklivel megy. هو يذهب على الأقدام. Ő gyalog megy. Ő gyalog megy. هو يسافر بالسفينة. Ő هايوزيك. Ő هايوزيك. هو يسافر بالقارب. Ő چونكازيك. Ő چونكازيك. هو يسبح. Ő اوسيك. Ő اوسيك. هل هذا المكان خطر؟ veszélyes ez itt. veszélyes ez itt. هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ veszélyes egyedül stoppolni. veszélyes egyedül stoppolni. هل التنزه ليلا خطر؟ veszélyes este sétálni? veszélyes este sétálni? لقد أضعنا الطريق. eltévedtünk. eltévedtünk. نحن في الطريق الخاطئ. rossz úton vagyunk. rossz úton vagyunk. يجب أن ندور ونرجع. vissza kell fordulnunk. vissza kell fordulnunk. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ hol lehet itt parkolni? hol lehet itt parkolni? أيوجد هنا موقف سيارات؟ van itt egy parkolóhely? van itt egy parkolóhely? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ mennyi ideig lehet itt parkolni? mennyi ideig lehet itt parkolni? هل تمارس السكي؟ síel ön? síel ön? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ a síliftel megy fel. a síliftel megy fel. هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ lehet itt sífelszerelést kölcsönözni? lehet itt sífelszerelést kölcsönözni?